o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O przyszłości po pandemii porozmawiają unijni przywódcy. Szczyt zaplanowano w formie wideokonferencji. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ABW powinna zająć się sprawą wycieku danych z baz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Miała 34 km. Plama na Bałtyku w okolicach Jastarni została zneutralizowana. Dziś szczyt Unii Europejskiej w formie wideokonferencji. Szefowie państw i rządów będą rozmawiali na temat nowych wieloletnich ram finansowych w kontekście pandemii koronawirusa oraz innych mechanizmów, które mogłyby wesprzeć unijne gospodarki. Omówią też plan działania na rzecz znoszenia ograniczeń powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19. W przeddzień spotkania premier Mateusz Morawiecki konsultował się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej, informuje rzecznik rządu Piotr Müller. Pan premier podczas tych dwóch spotkań podkreślił, że Unia Europejska powinna w obliczu zagrożenia gospodarczego, kryzysu gospodarczego, z którym już mamy do czynienia, podejść do kwestii finansowych bardziej ambitnie, tak aby budżet Unii Europejskiej był większy niż dotychczas, w szczególności na ratowanie miejsc pracy. Nowe źródła finansowania Unii Europejskiej powinny się w tej nadchodzącej perspektywie unijnej pojawić, tak aby budżet Unii Europejskiej mógł w sposób dynamiczny zareagować właśnie na kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem. W związku z tym podczas tych dwóch spotkań to były te najbardziej wybrzmiewające hasła. W Polsce z powodu koronawirusa zmarło 426 osób, zakażonych jest ponad 10 tysięcy. Wczoraj ewakuowano dom pomocy społecznej w Kleszczowie w województwie łódzkim. Zakażenie koronawirusem stwierdzono tam u 55 pensjonariuszy i czworga pracowników. Do szpitali przewieziono 57 osób, z czego 56 to pensjonariusze. Jedna z mieszkanek trafiła tam wcześniej, to ta, u której jako pierwszej wykryto zakażenie. Pozostałe osoby z personelu trafią na kwarantannę, ale też prawdopodobnie do izolatorium. Ewakuacja przebiegała sprawnie. Pensjonariusze i pracownicy kleszczowskiego DPS-u zostali rozwiezieni do szpitali jednoimiennych i na oddziały zakaźne na terenie województwa łódzkiego. Mowa o szpitalach w Łodzi, Zgierzu, Radomsku i w Bełchatowie. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podjął decyzję, by personel wszystkich DPS-ów został poddany testom na obecność koronawirusa, mówi jego rzeczniczka Dagmara Zalewska. Takie testy wiemy, że trwają. Mamy nadzieję, że ta decyzja pomoże wyłapać pewne zakażenia i uniknąć właśnie takich sytuacji. W całym województwie łódzkim mamy 66 domów pomocy społecznej. Pracuje tam około 3000 osób. Monika Gosławska, Radio Łódź. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by ABW przyjrzała się sprawie wycieku danych sędziów i prokuratorów z baz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W piśmie do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzasadnia konieczność podjęcia działań z zagrożeniami dla dobra wymiaru sprawiedliwości i praw obywateli. Ujawnienie tego rodzaju informacji może również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, napisał Adam Bodnar. Prokuratura zatrzymała już informatyka podejrzanego o wyciek danych. To Krzysztof Jot, pracownik zewnętrznej firmy zarządzającej serwerami szkoły, informuje rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Podejrzany, umieszczając ten katalog w internecie, umożliwił pobranie danych z tego katalogu dowolnej liczbie osób. Świadczy to o tym, że Krzysztof J. udostępnił dane, umożliwiając nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym szkoły. Niewątpliwie swoim zachowaniem Krzysztof J. popełnił przestępstwo. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Ropopochodne rozlewisko na Bałtyku zneutralizowane. Znajdowało się prawie 36 km na północ od Jastarni. Miało blisko 34 km długości i 1,5 km rozpiętości, mówi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Rafał Gek. Rozlew był na tyle rzadki, jeżeli chodzi o swoją strukturę, że morze praktycznie samo sobie poradziło z nim, a nasi ratownicy głównie skoncentrowali się na tym, aby pojedyncze plamy, które pozostały po tym 34-kilometrowym zjawisku, zlikwidować, zneutralizować i dodatkowo jeszcze przeszukać rejon. Na całe szczęście ani nasi ratownicy, ani dodatkowo samolot patrolowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej nie odnalazł więcej żadnego rozlewu. Skąd wzięła się plama na Bałtyku? Na razie nie wiadomo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pogodny i ciepły. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy do 20 na południowym zachodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 11 do 14. Trójka. Program trzeci. Uwaga! zastosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Konsoletą w trójkowej reżyserce program realizuje Irena Dan, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Po ciemnej stronie mocy 647 nasze spotkanie i ono dziś 23 kwietnia poświęcone będzie w całości jednemu artyście. Kto spojrzał w kalendarz i kto pamięta 21 kwietnia kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę śmierci Prince'a. I przy jego muzyce spędzimy następne dwie godziny, a nawet przeniesiemy się do Atlanty. Hello? Hello, Prince? Yes? This is Vanessa Bartholomew. Where have you been? I've been trying to interview you now for a long time. No. You're a hard man to track down. I hope you don't mind, I'm recording our conversation. Hello? Person or object whatsoever that requires your attention is something that has veered from its path and preordained destiny of total enlightenment. I never wanted a typical life, a scripted role for a trophy wife. All I ever wanted to be left alone, see my bed's made up at night, 'cause in my dreams I roam. Trying to find my way back home. So many reasons why. There's so many reasons why I don't belong here. But now that I am mine, I feel I am gonna conquer with no fear until I find my way back home. Until I find my way back home. Most people

you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, how'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw little Nikki grind. Took me to her castle and I just couldn't believe my eyes. She had so many devices, everything that money could buy. She said, sign your name on the dotted line. The lights went out and Nikki started to grind. Can't tell you what you did to me, but my body will never be the same. Heaven, will you kick your behind? Oh, just show you no mercy, but just shout up, shout up, shout you how to fight. Can't make it. Oh, woke up the next morning, Nikki wasn't there. I looked all over, all I found was a phone number on the stairs. It said, thank you for a funky time. Call me up whenever you wanna grind. W ciemnej stronie mocy w Trójce wszystkie nowości zaplanowane, ale na za tydzień. I tak ten nowy mini album akustyczny Finka też się za tydzień oczywiście pojawi. Wiem, piękny jest i na pewno, no może nie w całości, ale 4 utwory z 8 zabrzmią na trójkowej antenie w naszym zatygodniowym, przyszłotygodniowym spotkaniu. Przenosimy się do Atlanty na ostatni koncert Prince'a, który odbył się tydzień przed tym smutnym, tragicznym dniem 2016 roku. Atlanta, 14 kwietnia. Piano and microphone i Prince. Shuffle the cards in that stack. You can dance if you want to, but I might break your back. More fun for the buck, you can bet on that. Good dog. Clap your hands in the balcony. gonna learn another? Come in. I think it's too tight. Yeah, it's too tight. Except me, son. Moving, baby, your body's like no other. Oh, girl, you have got to know. Moving, baby, I bet you're quite a lover. Oh, girl, take your home. You make me. Come here. Won't you kiss me? My lips, they want you so. Girl, can you resist me? Smell an animal, yes, there's no love on me. Singing. I pray, I pray. picture. No, don't take my picture. Sing it. was a waitress on a corner mall. She worked a night shift. Go ahead and have a seat, y'all. Dish what a block, tall and fine. She made a lot of tips, yes sir. Well, yeah, been talking stuff about the world. Find your little lover's past. I needed someone with a cool rhythm in mind. Talking words fast. I ordered. Yeah, let me get a fruit cocktail. I'm right? Too hungry. Don't laugh. She said, son, I'm not a real man to me. You want to take a bath? But I'm living my hotel. Cause I'm kinda going with someone. She said something real meant to me. Mind if I turn on the radio? Oh yeah. I'm feeling something, she said. It was Johnny singing. Help me, think I'm falling in love again. She said, oh, never stop. Can't be as cute as you. Dorothy Parker was. Relationships. No matter what we try to do, sometimes they fall apart, you know? And we're left alone in the dark. Leave it alone, long, long, long, long. Let me hear you, darling, what you did, darling.